ये वो लोग हैं जो यकीनन काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए जिल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है।